Barna, örülök, hogy te is megjöttél. Örülök, hogy benézel. Tudod, félkor kezdődik itt az adás általában. Hosszú volt a hétvége. Mindenki kicsapta az asztalra, milyen van. Megnéztük, hogy kinek a nagyobb. Kinek nagyobb. Kinek a nagyobb, vagy vastagabb. Attól függ. Hosszú, tovább tartó. Hát igen. Ahogy megy. De nem csak a hosszúság számít, hanem vastagság is. Uh-huh. De majd most kiderül. Na, meg a játékosság. Milyen játékosság? Amúgy meg is tudom érvelni. Voltam mind a kettőn. Okay. Tudod, mi hiányzott nekem a békemenetről? A béke? A játékosság. Valószínűleg azért, mert most nem pejoratívan ilyen teljesen boomer menet volt, tehát hogy átlag életkor az inkább 60-hoz közelített, vagy a fölött volt, és ezért hiányoztak azok a vicces ilyen molinók, meg vicces táblák, vicces zászlók. Semmi nem volt ilyen. Volt székely zászló, magyar zászló, fideszes lófasz, nem voltak vicces kántálások, hanem csak izé nélküled, meg Kossuth Lajos táborába. A nemzeti meneten meg ott voltak a fiatalok, hirtelen előkerültek valahonnan, és ott meg voltak ezek a kis játékos dolgok. Hát most nem tudom, mit vársz. A fideszes humor az olyan, mint a fideszes gyermekvédelem. Nem létezik. Fáj. Igen. Meggyaláz. Egy fideszes lány megnevettettem. Igen? Igen. Biztos, hogy fideszes volt, vagy csak szegénynek egy fideszes csávója volt, és vele ment. Ezt nem tudom. Elég nerv fiúknak tűntek a srácok. Oda mentem hozzájuk, és elkezdtek telefonálni mindannyian. Ami valószínűleg nem működött, mert általában az ilyen tömegrendezvényeken nincs térerő. Igen, ne takard el. Na most, hogy kitakarolja a Fidesz és a Tiszásat? Hát ugye kettő így együtt, jó lesz. Hát mondjuk így a Tiszásból csak egy T betű. Nem, basszus. Jó, mindegy. Látszik mind a két szín. Na, az majd átgondoljuk. Az a baj, hogy nehéz jól elhelyezni, mert a Tiszás sokkal nagyobb. Ez a tegnapi nap tanulsága? Igen. Magyar Péternek valahogy hosszabb volt. Meg még volt más, még mielőtt rátérünk a legnagyobb idősorrendbe. Idősorrendbe menjünk. Igen, volt még az is, hogy pénteken voltunk koncerten, méghozzá Pamkutya koncert volt. Azóta még volt kettő, szóval már három volt. És még... Na, még a felénél sincsen. Igen, és kedden lesz még egy. És nagyon jó volt, azt kell, hogy mondjam. Spoiler alert, itt a fiúk a szomszéd szobába próbálgattak, de ott nem nagyon hallatszódott át. Nem tudtuk, hogy mi lesz pontosan a koncerten. Szerintem azért nyilván ez főleg ott áll össze végleg, fénnyel, meg a minden hanggal együtt. Nagyon jó bulit csináltak. A Tomi is tök jó volt az elején, a Gabival. A Tomi az hónap napokig itt írt a saját új dalait, és az tök menő, hogy új saját dalokat írt a koncertre, és a Pamkutya koncert is. Hát én nem gondoltam, hogy akkora buli lesz. Szóval az, hogy egy ilyen bulin, vagy 10 különböző pogókört láttam, az valóban furcsa volt, főleg amikor a belehalok. Az nem olyan pogózós, igen. Hát nem, de ment az is. Szóval elképesztő buli volt, meg én ilyet még nem láttam, bár elvég ez létezik ez az evezés. Ja. Ami történt. Azt mondta Gyöngyi, hogy ő látta az ő fiatal korába. Én nekem ez kimaradt, hogy van ilyen is. De az igen. Nekem is tehát, valamennyire. Igen, a buli ez megtörtént. Igen, nem is miattunk. De... Látványos volt, voltak benne ötletes elemek, vicces volt. Szóval igazából bárki, aki húzza a száját erre, szerintem pont az hozták, amit elvártak az emberek, hogy egy jót bulizzanak az emberek, és aki ezen hisztizik az interneten még mindig, hogy emberek elmennek, jól érezik magukat, aztán hazamennek, az aztán nekem tényleg nem tudok ezzel mit kezdeni. Miért nem a 4 évszak C-durban előadásra mennek az többiek? Biztos mennek olyanokra is. De hogy, szóval az érdekes nosztalgia annak, aki mikor volt ezek a dalok ilyen 10 éve, amikor ez a YouTube-nak egy ilyen első nagy korszaka volt. Én nekem is eszem jutott, hogy azért nagyon durva, mert Norbiakat azóta ismerem, hogy az legeslegelső hat lépések is volt az egyik, tudod, hogy a YouTube-ról forgattunk, uh-huh. És akkor így ilyen teljesen ilyen nulla videós, ismeretlen emberként csak írtam a Pamkutyáiknak, akik már akkor nagyon menők voltak, hogy lenne pár kérdésünk, válaszolnak, és visszaküldtek egy videót a válaszokra, szóltak, jó fejek voltak, és azóta így. És utána klipbe is szerepeltett az Orsi. Igen, utána beszélgettünk, meg jóba voltunk, és akkor volt olyan Pamkutya klip, amiben így operatőrként részt vettem. Volt egy, amikor az Orsi az egy anyukát játszik el, de nem látszik, csak a... Fejtől amikor... lefele, mint a Murász az emberek. Igen, amikor a, nem tudom melyik szám az, a Apuved, meg... Vagy a játszós. A játszósban ott az Orsi az anyuka. De, és tök jó volt a koncert, jó volt a hangulat, és nagyon szerettem. Jó volt, és ami nem volt meglepő, mert nyilván erre készültek, de hogy ilyen profin le volt hozva, hogy volt egy-két technikai baki, pont kettő. Az egyik nagyon para volt, ugye megállt a zene, kb. Elment, és így nem zökkent ki a márka, hanem nyomta tovább. A közönség nyom nyomta vele a zenét, a szöveget, és ezért így nem volt annyira gáz, és utána így nem tudom, ilyen 4-5 másodperc után elindult újra, és tudta folytatni. Tehát nem állt meg, nem zökkent ki, hanem így ment tovább az egész, mint egy profi előadónál. Főleg úgy, hogy az volt az első koncertjük. Igen. Tehát én valószínűleg elájultam volna, amikor így meglátom az ember tömeget. Hát nem tudom, megnéztem volna, hogy utána, amikor kimennek a backstage-ba, hogy fellélegeznek, és így felfogják, hogy mi történt. Hát figyelj, igazából elvitt a hangulat, szóval ha volt is hiba, amúgy nyilván, szerintem amúgy sokkal ügyesebben énekelnek meg, mint régen, de hogy nem tökéletes ilyen szempontból, de nem azt várta senki, hanem csak, hogy jól érezze magát, és ez te meg volt. Megkövettem, meg izgultam, értük, néztem ilyen TikTok live-okat, a többi este is belenéztem, hogy jó, megy, oké, csinálják, ez elképesztő. És még lesz 4. Pont írtak, hogy a harmadik az még nagyobb buli volt lehet, mint az első 2, szóval, hogy az emberek ott úgy látszik, hogy mindegyiken elengedik magukat. Ez tök jó. Úgyhogy ezt nagyon adom. Viszont még egy dolog. Eljött a nagy nap, amire vártunk, mármint az április 12-ön kívül, mert az is egy nagy nap lesz majd. Droppol a könyv. Nem csak jól a könyv. Droppolt. Igen, most már elérhető, ha minden igaz, a kopasz csimpánzom mostantól, aki élőben nézi, annak is. Itt van a De sikerült című 50 terhelő aktanáról, mindjárt mesélek róla egy kicsit, de amúgy majd lesz egy tanulságaink epizód, ami külön a könyvnek lesz, és akkor elmesélünk egy csomó dolgot még ezzel kapcsolatban. A Zsebre teszlek ország is újra kapható, a borítót egy kicsit így plusz hozzá lett rajzolva valami, hogy még jobban reprezentálja a könyvet, de amúgy a belsője változatlan, úgyhogy az is újra rendelhető, és van egy újfajta minta. Akartam egy olyan mintát, ami nem is tudom, hogy mondjam meg, hogy úgy érzem, hogy az ország kicsit ketté szakadt, minimum ketté, hogy lehet egy olyan mintát, ami valamennyire reprezentálja azt, hogy itt mit kell majd begyógyítani, milyen sebeket itt ebben az országban, szóval ez így amúgy, ahogy láttam, az iklett, hogy a magyar népmesék meg ilyen motivumok. Egy ketté szakadt ország, amit összevaródik, és hímzéses technológiával lesz megoldva, szóval ilyen kis 3D-s cucc lesz. Úgyhogy lehet kapni a könyvet, nyilván a könyv az, ami már több mint egy éve dolgozunk. Nem tudom, Barna, te már dolgoztál rajta akkor is, meg igen, tavaly. De más. Tavaly télen vagy ősszel kezdtük összerakni a témákat, és aztán hogy le kellett szűkíteni, valahogy fejezetekre kellett bontani, hogy mégis hogy lehet összeszedni ezt az elmúlt 16 évet, hogy benne legyen akár a korrupció is, akár amit morális borzalmakat követtek el, akár amit a gazdasággal követtek el, szóval hogy valahogy össze kellett foglalni, és nem volt könnyű. Nyilván 50 fejezet nem elég. Egy nulla lemaradt a végéről. Így is van, 200 valány oldalas a könyv. Szóval elképesztő sok meló volt. Frank Zsófi és a Korcsmáros Felicia írta. A Lici az a szerkesztőnk, Zsófi is a szerkesztőnk félig, ugye, mert ő máshol dolgozik amúgy, de hogy ő a válságstábban a műsorvezető, és mind a Lici, mind a Zsófi amúgy újságírók, nem amatőrök ebben, amit csinálnak. És az apu is írt egy fejezetet, úgyhogy őnek is ott van a neve, mert ő meg a gazdaság kihagyott lehetőségeiről írt. És én írtam az utószót, és az előszót meg a Ruf Bálint írta nekünk, nagyon kedves volt. Minden egyedi amúgy, szóval minden kézzel készített. Mármint úgy értem, hogy vannak ilyen rajzok benne, meg ilyenek. Minden grafikusabb, mint egy hát általános ilyen, minden oldal tele van, hogy mondjam, easter egg-ek is vannak benne, egy csomó direkt elrejtettük, hogy így azt érezt, hogy így kicsit olyan, mint egy ilyen tudományos könyv, hogy így szívesen föllapozod, felfedezel benne valami újat, bele van írva. Az egész tematikája az, hogy mintha egy nyomozók így összeállítottak volna egy ilyen aktákat. Nyomozati anyag. Ez, amúgy az, ő lehet, hogy segít amúgy. Az, ami nem történik meg egyelőre az ügyészségnél, nagyon igen, túlságosan. Igen, ezen kell ilyenkor fantáziálnunk, hogy kinyomozzák ezeket, de csak úgy látszik, hogy így könyvben lehet ezt így átadni. Reméljük, egyszer eljutunk odáig, hogy az ügyészség nyugodtan politikai nyomás nélkül dolgozhat az én ügyekem. Az első fejezetben a hatalom, meg hogy hogyan éltek vissza hatalommal, aztán van egy fejezet arról, hogy a valóságot hogy torzítják el, van egy fejezet a morális mélypontokról, van egy fejezet arról, hogy mik voltak a legikonikusabb lopások, meg arról, hogy a kormányzásuk is ott milyen balfasságokat csináltak. És akkor minden fejezetben így próbáltunk belerakni ilyen kis néha ilyen plusz dolgokat, például az egyik fejezetben ilyen állatok, hogy miket lőttek ki, és mennyiért, a másik fejezetben például a elvesztette közpénz jellegét, ott ugye lehet számszerűsíteni, hogy mennyi pénzt loptak el, ezt próbáltuk azzal érzékeltetni, hogy ez hány gyereknek lett volna az oktatása. Nem is akarom látni egész évben, szóval az amúgy... Ne lapozz oda. Igen, az elég lehangoló, hogy mondjuk itt van már. Gyakorlatilag ilyen Finnország modellben jelenik. Igen, ezt nem olvasom, mert ez nagyon-nagyon szomorú, de hogy keresek valamit, ahol, hát mondjuk ez is sok. Ez is sok. Koncesz, igen, itt azt írják, hogy a 35 éves koncesszió az valóban sok pénz. A végére 15-17 milliárdra is rúghat, ez 14.300 gyermek éves támogatása lett volna ez a lopás. Közben például van ilyen, hogy miközben kirobbant egy-egy hír, az Origón éppen mi volt a címlapon helyette, meg ilyen luxus termékek is meg vannak rajzolva, amire költöttünk nekik. Nagyon sok, nem tudom, azt mondták, hogy ilyen ADHD barátokönyv, hogy így mindig lefoglal valami, tele van, jól meg van írva, de nagyon szépen meg van csinálva. Úgyhogy na, mindegy, az anyag, hogy győződjetek róla meg magatok, ez nyilván nagy támogatás a csatornának, ebből tudunk csinálni egy csomó dolgot megfejlődni, úgyhogy mi megpróbálunk egy ilyen minőségi dolgot adni cserébe. Próbáltunk sokat rendelni, nem tudom, hogy nehéz felmérni az igényt amúgy egy ilyenre, de próbáltunk sokat, hogy ne fogjon el rögtön. Nyilván azért nem mersz végtent rendelni, mert az azért nekünk is előre ki kell van egy ára, igen. És majd lehet, hogy egyszer a könyvesboltokba is lehet kapni, az nem most lesz, és akkor lehet, hogy ott egyel drágább lesz, úgyhogy itt a Kopasz Csimpánzon nézzetek körbe. Én nagyon büszke vagyok arra, amilyen ez a könyv lett, és majd lesz róla még külön videó, ahol a készítőkkel is leülünk és beszélgetünk, de hát most meg nem tudom, értékeljétek helyeken, ahol lehet. Molyon, vagy hol Molyon. Ja, igen, igen. Hát Goodreads. Máshol nem, Libriben nem lehet. És Lici kérte, mint író, hogy most de ugye küldtetek azt, hogy a böngészőt a gyerekek nézték, és nevetgéltek rajta. Lehet, hogy részét nem értették. De hogy most lehet, hogy azt kell küldeni, hogy a nagymamátoknak felolvassátok, hogy a fideszes rokonatok mit szól hozzá. Ami ezt megnézném, hogy így itt egy könyv, olvasd be, vagy csak így a borító után, hogy elhajítja az egészet. Ilyen húsvétre el lehet vinni, hogy mi bajod a Fidesszel, és akkor azt mondod, na jó! Hova kezdjük? Üljetek le, mama? Mondjatok 1-től 50-ig egy számot. És akkor ha 32, az Eliosz ügy. Na nézzük, mi volt az? És akkor oké. 9000 gyermek éves támogatása az Eliosz ügy. Hát inflációval már több lenne, gondolom. Ez már 10 éves ügy. Lehetne ez egy ilyen TikTok challenge. Elolvastam egy fejezetet a mamának. Más is lopná! Olyan még nem volt, hogy nem lopott valaki, aki hatalomba került. Okay. Majd meglátjuk. Akár az új merch, a újra nyomott könyv, meg az új könyv is minden kapható, meg nyilván a régi termékek is fönt vannak, azt hiszem van mindenféle. Nézzetek körül a webshopban, matrica csomag is van. Nézzük, hogy mi történt Magyar Péter országjárásán. Nézzük, előkerül ugyanis az első kiadásból, ami később rengeteget fog érni, olyan lesz, mint a két arc. Cú. Igen. Nem baj, csak kordokumentumnak ott már valami van. Köszönöm szépen. Gyere, ide előre? Ide. Ja, itt van, igen. Bocsánat, ez megfordul. Van egy vas. Ezt láttátok? Fölöttöznek ország. Ez nem van. Fokos csoportos lapozó. Ezt láttátok már? Ami nem tudom, eldönteni, hogy most először látja, nem, szerintem nem ezt. Majd küldtünk egy csomó embernek Zsebreteszlek országot. Nyilván küldtünk a sajtónak, akiket szeretünk, nekik mindenkinek, és nyilván a Magyar Péteréknek is elküldtük, mert elég sokban szerepel. Hadházinak is küldtünk belőle, mert szerintem, ő is... Szerintem látta egyébként, nem, és ja. Úgy, mint ahogy is nyilatkozna róla. Ja. Itt vagyunk rajta, van zebra is. Mint régen a tesztvesz város. Ha még nem láttátok, nézzétek meg, jobb, mint az a két arcú. Igen, rögtön. Igen, főleg, hogy ezt tényleg emberek rajzolták. Két AI nem volt benne. Igen. Köszönöm szépen. Köszönjük a reklámot, most már az új kiadás is kapható. Úgyhogy ez is előfordult. Ez is... Majd ebből is küldök a Magyar Péternek egy könyvet, mert fontos, hogy... Tanuljon az elődei hibájából. Hát igen, meg itt nagyon sok dolgot összefoglaltunk, aminek a, hogy mondjam... Mit a Nagy Bálintot aminek a végére pontot kéne tenni, vagy ki kéne nyomozni. Vagy küldjünk egyet a Polt Péternek is, hogy itt van pár ügy, amit elfelejtettek nézni. Hello! Itt vannak ilyen ügyek, amik bűncsekmény hiányban. Hát, hogy ilyen színes, hogy ilyen rajzok vannak benne, meg képek, így sokkal inkább azt mondja, hogy ó, igen, hát így ezt akkor átnézem, mert mindig jönnek ilyen ánés lapok, tele vannak törvényekkel. Dobozokba jönnek, hagyjuk. De így meg lehet, hogy emészthetőbb számára is. Igen, csak most már mindegy. Most már az alkotmánybíróságként kell vállalhatatlan véleményeket hozniuk, ami egyébként megtörtént előző héten. Ja, előbb elfelejtettem kiemelni a Rozit, aki a grafikáért felel. Igen, csak ugyanazt néztem, ki van ideírva. De mindenki, aki nagyon benne volt a könyvben, azt majd úgyis beszélgetünk vele a Kókusz 21 hosszabban. És akkor mindenki meg lesz említve, mert azért nyilván többen dolgoztak ezen, mint amilyen embert kiemeltünk, csak hát most nem lehet mindenkit kiemelni, meg van, akinek nagyon köszönjük a munkáját, de hogy öt meg nem említhetjük mindenkit. De hogy igen. Ez egy ilyen ország. Amúgy ez interjúknál is volt, hogy nem szeretném, mert a minisztérium vagy a polgármesterségnél dolgozik, és így. Legalább kijött. Az már valami. Igen, tehát az már egy valamennyire bátorság, meg változás ra ad okot, vagy azt várom ezután, de attól még szomorú, hogy ilyen létezik. Na, mielőtt rátérünk itt a nagy faszméregetésre, ami hétvégén történt, vannak még fontos híreink. Németh Kristóf felidézte, első találkozásukkor Fodor Zsóka tisztelőből beremarkolt a lábai közé. Micsoda? Megmogyizta. Első találkozáskor? Magdi és a Gézát megmogyizta. Azért ez egy... Mi? Tudod, hogy milyenek ezek a színészek? Ez egy ilyen borzasztó, szexuálisan túlfűtött belterjes társaság. Úgy látszik, ez generációkon átívelő. Hát ez kegyetlen. Nekem is ezt hallottam én. Fodor Zsóka, most a Horizontban visszatérő, az a fideszes YouTube csatorna, ami a semmiből nőtte ki magát, és rögtön műsori vannak ott. Van az a csajos műsorok, amiben a Tóth Gabi szerepel, meg a Gáspár Evelin, meg például a Fodor Zsóka. Van egy másik ilyen férfias műsoruk, ami a Dope Man. Hát valahogy így, tudod, így kinőnek így csatornák, rögtön ilyen profi stábbal, meg műsorokkal. Érzik, hogy a YouTube a jövő. Igen. Csak, na mindegy, csak a organikus növekedés nem tudják valahogy. De ez most hogy jött így? Mármint, hogy így az első találkozáskor. Hát amikor a Géza elment az miért első barát. Miért valaki az első találkozáskor? Vagy ez hogy jön? Hogy hát egy bohókás nyújtod a kezed, és azt mondja, első napon bementem a stúdióba, Fodor Zsóka volt az első, akivel összetalálkoztam, és azt mondta, na fiacskám, most már családtag vagy, csomagellenőrzés. És egy hatalmas mozdulata, mint egy úszónő tisztelőből belemarkolt a két lábam közé. Úszónő? Ők ilyeneket csinálnak. Pont, hogy nem szabad markolni. Csomag ellenőrzés. Mi a fasz? Megnézte a csomagot. Tényleg a színészvilág az teljesen beteg világ. Az egész mindenki normálisan. Mármint úgy mondom, hogy egy csomó színészt ismerek, de hát ők se azok. Csók annyit mondott, jól van, kisfiam, ez rendben van, ez jöhet. Ez igen. Magdi anyus a Harvey Weinstein itthon. Vagy, a színész vagy azt mondta, hogy bár meglepődött, próbált mosolyog, de nem sok sikerrel. Manapság azért már lehet azt mondani, hogy mi a kurva Istent képzelsz, ne haragudj. Azért nem gondoltad volna, hogy a Magdi anyus lesz a Me Too legújabb tettese. Nekem így kezdődött a Barátok közt sztori. Atya Isten, mi a franc? Szerintem legközelebb te küldj el a francba, én nem tudom, hogy azért... Na, amúgy... Ez furcsa nekem, a Németh Kristóf azt hittem ennél tökösebb gyerek. Hát de bazdmeg azért nem. Ott vagy egy új közegben, megkapod a munkát, és ott vannak tekintélyek. Azért, azért a Fodor Zsóka nem a tekintély. Hát tudom is én, hogy mekkora ott lehet, hogy az volt. Nyilván nem egyszerű ezt jól kezelni. Valószínűleg kívülről mindenki okosabb, hogy jaj, ezt kérdés, amikor ott vagy. Te is tudod, hogy amikor az ember élőben ott van, az azért nem olyan egyszerű, mint amikor valaki megmondja messziről, hogy na, ezt kéne csinálnod. Meg hát más idők voltak amúgy. Jó, de azért elfogadom, hogy mondjuk így a karrieri elején 20-25 évesen, de azért itt a Németh Kristóf szerintem még kicsit idősebb volt, de ami lehet nem, mert a Barátok ezt 100 000 évvel ezelőtt volt. Évvel. Na, mit mondott Fodor Zsóka? A színésznő 24.hu-nak azt mondta, nem ez volt az első találkozásuk, és nagyon sok közös élményük van a Barátok közben a fiát játszó színésszel. Ez a fiát játsza. Ennél többet akkor mindenképp kell csomagellenőrzés. Hát még mondta is, hogy jól van, fiam, jöhet. Úgyhogy teljesen átélte a szerepet. Ennél Durva. Többet nem kívánt a témáról mondani, mint fogalmazott. Ennél érdekesebb dolgokat szeretnénk nyilatkozni a sajtónak. Hát amúgy... csináltam egy ocsmány váltatlan dolgot, lehetne inkább ne erről beszélni. Ennél sokkal érdekesebb dolgok vannak el, mint hogy én széttaparoltam a férfi kollégámat. Na, hát ezek a fordítva lett volna, hogy Németh Kristóf megcsöcsörészte a Fodor Zsókát, akkor azért nem lehetett volna ennyivel ütni, gondolom. Hát amúgy itthon is szerintem valószínűleg egy csomó dologról nem tudunk itt ezekben a színészkörökben, hát nem csak színészkörökben, valószínűleg a céges körökben meg főleg, de hogy a színészeket azt ismerjük valamennyi az arcukat, és biztos ott is vannak érdekes sztorik, amikről nem tudunk. Úgy nézd, itt rögtön egy kapcsolt cikk. A díszletben mindenhol szexeltem Németh Kristóf. Kulisszatitokat osztott meg a Barátok köztről. Jó, hát akkor azért ott durva dolgok lehettek. No, nem a Fodor Zsókával. Vagy hát nem, hogy igazából nem zavarja. Nem, igen, az Eszenyi Enikő volt az ilyen nagy balhé. Azóta már visszatért, nem? És olyan nem fura dolgot csinált. Én hárpia volt, nem? Hogy így üvöltözött mindenkivel, meg tapiszta az embereket, meg mindent csinált. Ha jól emlékszem arra a sztorira. Hát, beteg ez a világ. Ez a média, ott, média világa, ez a tévés, a tévés. De ott van valami alul felül. És ez nem is tévés, ez színház. A színház még rosszabb amúgy. A színház a legrosszabb. Hát, de itthon azért a színház a legrosszabb. Rosszabb, mint a tévés. Ott vannak a legbetegebb dolgok a színházban. Bárki, aki színház közelében volt, borzalmas beteg dolgok vannak. Mármint hát, főleg szex, meg megalázás. Hát, igen, ez a megalázás, meg ilyenek. Szóval nem tudok erre. Ez tényleg sok ember számolt már be nagyon furcsa dolgokról a színházakban. Meg a színház ez egy ilyen zárt világ. Annyira zárt, hogy ott nagyon szörnyű dolgok tudnak kialakulni. Biztos vannak jók is, nem azt mondom. Na meg mindegy, ez van. Brutális balhé volt a Pócs János által szervezett GVM koncert. Édes biztosan, hogy ilyen dolog van, hogy a Pócs János által szervezett GVM buli. De várjál, ennél még jobb. Brutális balhé és késelés volt szombaton Jászberényben GVM jótékonysági koncertje után. Tehát ez egy jótékonysági esemény volt, ahol mi fizettünk. Ahogy megjelentek emberek, egy ötfős banda, és kiugrottak a járműből, és vascsővel, késsel, valamint baseball ütővel felszerelkezve rátámadtak a több koncertre távozó személyre. Az a hely, ahol múltkor is ment a dráma, hogy valaki megvert valakit, és akkor azt mondták, hogy tisztások, de kiderült, hogy amúgy fideszesek. Hát ez az a választókerület, gondolom, mert hát a Pócsi. Ott azért van élet. Ott van élet, amúgy a Pócs is ezt mondta, szerintem mindennapos. És ez normális? Hogyha a politikus szerint az, hogy egymást agyonverik az emberek, az mindennapos a kerületen van. A Európa legbiztonságosabb országának, a legjobb kormányának, egyik országgyűlési képviselőnek a kerületében, ez egy mindennapos dolog, hogy emberek késelnek, bézbultővel egymásra támadnak, elrabolják, ütik, vágják egymást. Hát akkor rendben van. Akkor rendben van. Normális dolog. Mit tudott volna Pócs János és a kormány csinálni, hogy ez ne legyen Ádám? Hogyha ez egy normális dolog, akkor miért kellett volna megváltoztatni, hogy ilyen legyen? Amúgy én is szoktam azon gondolkodni, hogy az a civilizáció, hogy élünk, azért az egy ilyen törékeny dolog, mert valamennyire illúziók tartják fönt, és igazából az ember sokkal primitívebb ennél, és ilyenkor azt érzem, hogy igazából ez az igazi élet. Egy ilyen napkitörésre vagyunk attól, hogy tényleg ez legyen a mindennapi élet, hogy igen. Így Mad Max hordák járják a országot, városokat, utcákat, és hát nem kívánom senkinek. Remélem, én nem élem meg azt a napkitörést, amikor így az elektromos hálózat ellövi magát, és szívjuk ki a benzint. Akkumulátor sem. Csak öljük egymást, vágjuk egymást, és nem tudom, esszük a szarvasokat. Most, hogy mondtad, egy jó új Fallout játékot azt játszani. Igen. Hát persze, most lenne. Most lesz valami jó új játék, csak elfejtettem, mindig elfejtem a címét. GTA. Nem, valami fantasy-s open world játék jön, ami felkeltette az érdeklődésem, csak elfejtettem. Majd úgyis elmondják a kommentet. Crimson Desert? Az. Azt láttam, jó lesz? Nem tudom, csak mindig láttam hallottam. Videókat, jól nézett ki, de... Ja. Hát csak nincs erőm neki állni, mert úgy sincs időm rá, de hogy nagyon szívesen játszanék egy ilyennel. Nem mindegy. A GVM koncert is biztos jó volt. Két kocsival érkeztek a támadók. Átadták az Oscar-díjakat is tegnap este. Az van, hogy ilyenkor még egy csomószor, hogyha magyar az ember, és nem az interneten keresgélt valahogy, egy csomó Oscar-díjas vagy Oscar-jelölt filmet csak azután hoznak ki Magyarországra, hogy... Nyert. Hát vagy megtörtént az Oscar-szezon. Uh-huh. Vagy behozzák, csak ilyen alig lehet megnézni ezeket. De Paul Thomas Anderson kapta a legjobb rendezőt. Hát én ezt adom. Amúgy én láttam ebből mindent. Vannak youtubereket, akiknek nagyon adok a véleményére, és néztem az Oscaros videóikat még ezelőtt, például a Karsten Rundqvist, vagy mi a neve, vagy a Jake, aki a Men Carrying Things-et csinálja. Őket nagyon szeretem. Ott azért beszéltek a mindegyik filmről, szóval van egy benyomásom az összes film, de meg kéne néznem. Amúgy több is érdekel ezek közül a filmek közül, amit még nem láttam. Az egyik csata másik után ezt pont láttam, és én nagyon szerettem. Szerintem egy nagyon érdekes kordokumentum is valamennyire. Nagyon érdekesen rezonál a mai világra. Szóval nem véletlen utálják ezért csinált róla egy nagyon ostoba, ilyen végtelen ostoba kritikát. Ki az az idióta? Jaj, kipás gyerek. Igen. Ben Shapiro. Szóval valaki nem ért a művészet, az ő. Hogy a Ben Shapironak nem tetszett, akkor valószínűleg ez egy jó film. Meg az van, hogy érted, az egy érdekes számomra, hogy az ilyen konzervatív trumpista jobboldal mennyire nem tudja értelmezni a filmeket. Ez elképesztő számomra, hogy itt tartunk 2020-ban, hogy vannak morális dilemmák, vannak emberek, akik nem pozitív színben vannak a filmben, hogy nem fekete-fehér az, hogy most valami jó vagy rossz. Uh-huh. És akkor ezen már kiakadnak, hogy hát az üzenete az nem ilyen hősies, meg pozitív, meg stb. Hát pont ez a lényeg a művészetnek, hogy elgondolkoztat, hogy nem egyértelmű egy csomószor, hogy neked kell eldönteni, nem a szádba rágják, de vannak ilyen trumpista filmek, ahol tudod egyértelmű, hogy vannak a gonoszok, meg a jók. Nem, szóval ez nem trumpista, nem csak ostoba filmek. Nem tudom. De vannak. Most ez szándékosan trumpista filmek? Vannak ilyenek, csak ide nem jutnak már. Azok olyanok, mint az ilyen vallási filmek, az is egy nagy biznisz Amerikában, hogy konkrétan így, tudod, ilyen nagyon egyszer egy az egész. Uh-huh. És ilyen nagyon ilyen pátoszos, nagyon ilyen az egész. Na mindegy, ilyen szinten a One Battle After Another az nagyon-nagyon jó film szerintem. Egyben reménykedtem, hogy a Sean Penn megkapja az Oscar-díjat, mert ő kiemelkedett még abból a filmből, és egyszerűen fantasztikus alakítás volt. Ez talán senki sem vitatkozhat. A többit meg majd meg kell még néznem, hogy eldöntsem, hogy milyen. De úgy a Sean Penn megkapja, az már nagyon jó. Felhozottal én azt néztem. De te se láttad összes filmet, szóval. Nem, de igen, de amit láttam, az akkor apja meg fú, gyenge, meg nem értem ezt a Sinners Oscar-díjat, most jó volt a Michael B. Jordan, de azért Oscar-díjat, nem tudom, ott lövöltözött egy... Jó lenne Michael B. a magyar filmet látni az Oscaron, de hát most ki tudja, hogy mikor leszünk megint ott. Majd ha lesz új csatornánk, ami foglalkozik a kultúrával, akkor ott bővebben ki lesz ez vesézve. A K-pop Demon Hunters lett a legjobb animált film. Jó, az érdekel. Most meg kéne nézni, tehát annyit beszéltek róla. Hát az ilyen kulturálisan a fiataloknak ez nagyon... A doksi filmeket is mindig meg akarom nézni, annyira jók szoktak le, mindig megnézek egy dokumentumfilmet is, elégedett vagyok, akármi a téma, akármi, mindig kurva jól meg vannak csinálva, és alig nézek. És ez a Mr. Nobody Against Putin-nek láttam előzetesét, az is érdekes, elég lehúzós volt az életről. Mi volt vasárnap? Vasárnap azért itt március volt. Március 15-e volt, Ádám. Az 1848-as forradalmi szabadságharcról szóló megemlékezés volt. Igen, nem úgy tűntek a beszédekből. Hát Orbán Viktor beszédéből nem úgy tűnt. De mi volt még a... Előzmények, akkor mindig kiosztják az állami kiosztandókat. Kiosztották a Kossuth díjakat. Na vajon ki kapta? A kedvencek. Vajon segnyalók kapták? Szokásos segnyaló. Művészek kapták, Ádám. Művészek, bocsánat. Vagy valami nagyon elért. Pataki Attila, Nemcsákáról, Trócsányi, a Fidesz fősegnyalói, akiknek még nem volt ilyen díja, azt kiosztották a Fidesz díjat gyakorlatilag. A Pataki Attila megkapta, nagy kedvenced. Nemcsák Károly, ugye más néven Vágási Feri. Hát azért a Tálai Andrásos performance-ét én rögtön elvennék tőle mindent is, nem hogy még adnék, de azt nem is de láttad, nem? De hát nem tudtad, hogy mennyi ideje nyalja a Fidesz seggél? Ezért járni. Ez a segnyalódé. Ez nem biztos, hogy mindenki például, most én nem vagyok otthon nagyon Lackfi János munkásságában, szóval azért ne állítsuk így, és akkor ez jó, az én szegénységi bizonyítványom, de hát Rúzsa Magdolán is azért meglepődtem, nagyon szép hangjam, meg jó zenész, de igen, azért ez... Az a baj ezzel, hogy tényleg teljesen, még hogyha valaki meg is érdemelné ezt a díjat, teljesen elértéktelenítik azzal, hogy gyakorlatilag kiosztják akkor olyanoknak, akik tényleg megérdemlik, meg a segnyalóiknak, és akkor ott állsz, hogy most elfogadom azok, de hát, vagy nem, de mert nyilván pénz is jár hozzá, ami jól jön mindenkinek. Hát ez a Nagy Feró Kossuth díjánál ez a díj, ez tényleg egy ilyen kicsit ilyen szégyenfolt is lett. Mert régen ez úgy volt, hogy aki megkapta, azt így tudtad, hogy igen, ő a szakmájában olyan dolgot ért el, ami megérdemli. A Nagyferó óta viszont már személyenként el kell dönteni, hogy na ő a sagnyalásért kapta ezt, vagy azért, amiért amúgy kellene kapni kellene. Rendben, szóval jön egy Tisza. Semmi, ezt úgy akkor rendben, hogy ezentúl a régi nívó alapján osztott ki. De nem, mert ott van a Nagyferó meg... Jó, de nem beheted el, tök mindegy, ez megtörtént. Hát, nem el tudom. Kell felejteni, de nem. De nem, ha azt, hogy helyreállíts egy díjat, amit itt láthatóan sagnyalás alapján osztottak. Hát vagy új díjat csinálsz, az, hogy utólag elveszed, én azt nem támogatnám, mert az gyakorlatilag egy ilyen utólagos jogalkotás, ez van. Ha ez a Fidesz kulturális nívója, akkor azzal éljenek együtt, és legyen ez az ő fekete pontja. Muszáj valamit átnevezni rajta, hogy valamit, mert egyszerűen teljesen tönkretették a nívója. Legyen Görgei díj. Igen? Úgyis a Kossuthnak a nívója az utóbbi években hát legalábbis meglékelődött, ahogy az emberek utána olvasnak a dolgoknak. Úgyhogy én adnám a Görgei díjat. De hát a Pataki, főleg, hogy amúgy még ha az munkássága miatt, oké, de az, hogy a utóbbi évtizedekben azzal aknézik, hogy ő elrabolták az UFO-k, meg ilyen teljesen alulsisakos hülyeséget beszél, így azért nekem egy kicsit büdös ez a díj is. Na mindegy, hát ez van, megszoktuk. A Nemcsák Károly sem úgy érzem, hogy a Kossuth díj legnívósabb alakjai közül van. Láttad az alakítását? Nem. Vele akarsz nézni? Akkor egy picit. Jó. Mert néztük az adásba, csak akarom a te fejedet látni közben. Jaj, anyám, ezt bármikor tudnám nézni. Ez valami jó lesz? Ez nagyon jó lesz, Ádám. Bocs, hogy még egyszer nézzük, de én akarom látni az Ádám fejét. Már nevetek. Jönne már ez a vonat. Ez Tálai András volt NAV elnök és országgyűlési képviselő, Ádám. Ez? Igen, ez ez a kampány. A vonat nem akar jönni. De nagyon érdekes, mert ha a vonat jön... Nem akar jönni, hát kinek a hibája? Igen, ezt már... Szóval kiveséztük, Ádám. Jó, akkor hova kell bennetek el? Semmi, mindjárt jön, megjön a bakter, vagy nem a bakter, a másik. Akkor nem jön. Ez a fideszes humor? Igen. Hogy a vonat nem vár? Egyszerű a fideszes humor. Atya Isten. Zöcsögat a liga, Ez hát, a Kossuth-díjas úriember? Ez a Kossuth-díjas színművész, színházigazgató úr. Nagyon Isten! Amúgy ez a kulturális pusztítás, amit a Fidesz az elmúlt 16 évben csinált, az megbocsájthatatlan szerintem. Nehezen visszahozható a magyar állam ebbe, de reméljük meg fog. Amúgy nem, a könyvben is több fejezet van arról, hogy csesztek szét ilyen kulturális intézményeket, és hogy raktak ki, és azt is nagyon szomorúan olvastam újra. Értem, hogy mindent szét kellett pusztítania, de az, hogy ennyire Fú, te köpedék, Fidesz! Na szóval az, valahol legalább látszik az, hogy a kontraszelekció meg a párthűség mit okoz, az a művészetben, ahol ezt kirakják színpadra, nagyon szépen reprezentálja, hogy tessék, a kulturális szférát ilyen szinten legatyásítani, akkor gondolhatjuk, hogy dolgok, amik nincsenek ennyire előtérbe, akár a gyermekvédelem, akár a... De azon is látjuk, ez látjuk, a baj, Ádám. De hogy itt a színpadra van téve, hogy nézd meg! Érted? Na, ki járt ért a Kossuth-i Ádám? Várja még! Mire vár már olyan nagy szerállnak? Patás uram, nagy... Imádom, vicces, ez olyan, mint egy Skiton TV. Meglepett az érkezésével, én megmondom őszintén, hogy én vonatot várok. Vonatot? Mert nekem az a dolgom. A siren vonatot? Jaj, Bakter uram! Nem jön. Na, Ádám, ugorjunk, ezt már látták a nézőink. Azt hittem, hogy valami poént is mond. Nem lesz poén vége, ez hogy ripacskodás lesz, borzasztó ripacskodás. De amúgy ez a ripacskodás akinek szórakoztató? Akinek a mikroszkóp színpad is az volt. Hogy lehet? Ez hogy lehet? Jó, mondjuk jó, közben tényleg a Skiton TV is népszerű, igen, szóval igen, azt azért... Na, de Gönczi Gábor is benyújtotta az igényét a segnyaló díj fődíjára, és hát egy feketőves segnyalást művel. Minden bizonytalan és kiszámíthatatlan. Ebben a bizonytalan időben pedig van egy ország és egy főváros, ahol tartja magát a kézzelfogható és mindenben érező stabilitás. Halló, miről beszélsz? Ez az, amiért biztosan mindannyian köszönettel tartozunk Orbán Viktor kormányának, és ezt a hálánkat rójuk le azzal, hogy most március 15-én ismét ott leszünk a békemeneten, és megmutatjuk, hogy mi vagyunk a csendes többség, akik, ha kell, hangosan is kiállunk a nemzeti kormány és a béke mellett. Csendes többség, ez most a jelszavuk, nem? A Orbán Barázs is mondott egy ilyet. Igen, nagyon csendesek. Óbégatott a Orbán végig, mint egy őrült a színpadon. Pataki Attila szinten nyavajgott. Én nem hallgattam, meg ilyen jelenteket láttam belőle, és nem volt. Még egy is ájult mögött egy fiatal fideszes. Igen? Ah, akkor a rajongó volt. Ilyen fejeket vágott, azt felénél kiszedték. Azt most hallgattam reggel a kampánynaplót, mondta Laknán, hogy amúgy az érdekes tényleg a két... hogy a propaganda média, meg hogy a fideszesek tényleg miért nehezen tudják elképzelni, hogy a Tisza egyáltalán nyerésre áll, mert még sokat támadott ugye Partizán, vagy bármilyen Telex, mind a kettő eseményt közvetítette. Szerinted a Patrióta melyik eseményt felejtette el közvetíteni? Hát gondolom a délután itt. Hát valahogy ha igen. Már a Patrióta, Ádám. Igen. Nézzünk bele a patriótak élőjébe. Na, jó van. A választás esti napján, akkor menjél szavazni. Hát még egész nap ezt fogjuk nyomni. Igen. Sem értem, mert már nem mindegy. Akkor... Mit mondott a Deagdan, ez semmi értelme már? Nem, a Deagdan volt, ez nem tudom kik, random patrióta dolgozó. Beszélő egy, és beszélő kettő, és beszélő három, és beszélő négy, és beszélő öt. Nem, mindig sokat nem tudok ebből megállapítani, hogy ez mit akart jelenteni, de... Hát igen, lehet arra gondolt, hogy már a mozgósítás 100%-on van, és már felesleges, vagy arra, hogy már oda az egész gatya. Deagdan volt, hát akkor... Amúgy bárcsak egy... Melyik volt a Deagdan? Lenne ott egy beépített ember, megnézni, hogy miket beszélnek még itt a műsor előtt, a propaganda médiába. A Patriót, amit ne keverjük össze, ez a Megafonnak a YouTube csatornája konkrétan. Baszik, elvég a Deák mondja, hogy már mindegy. Igen. Nekem olyan hangja. Na, szerintem, a választás esti napján, akkor hogy menjél szavazni. Hát még egész nap ezt fogjuk nyomni. Igen. Sem értem, mert már nem mindegy. Akkor... Na jó, Deák, egyszer életedben igazat mondtál, vagy nem ilyen borzasztó tenyérbe mászó kiforgatását a valóságnak. Jó. Jó, mi lenne, hogyha nekünk is itt az vadás előtti dolgainkat Édes Isten, ne ijesztegess ilyenekkel. Most olyan beszélünk mindenkiről, meg nem tudom, szexista, rasszista, ilyenek dolgok vannak most. Egyáltalán nincs ilyen dolgok. Ha nincs kamera, akkor csak ilyenekről beszél. Jó, de a fekete humor az ilyen. Na, hát és igen, az nem mindenkinek való. Már az iróniából is végtelen propagandát tudnak gyártani, mi lenne itt a fekete humor. Hát meg a csomagellenőrzésről ne is beszéljünk. De az biztosan a Patti utánál is, csak ők kicsit tovább viszik, úgy hallottam. Volt a békemenet, meg a nemzeti menet. Barna, te mindketten voltál, hogyan élted meg? Jó volt, amúgy mindkettő. A békemeneten is mindenki nagyon kedves volt, egy emberen kívül, aki azt mondta, hogy ő most már megver mindenkit. De ott a barátai azok jó fejek voltak, hogy hagyjad, agresszív, szerintem menjetek, de amúgy te mindenki. Agresszív. Ez a barátnak a tulajdonsága. Igen, én nem tudom, hogy nekem lenne egy barátom, akit állandóan azt kéne, hogy ne verjen meg embereket, azt mondom, hogy gyerekek, én... Azt le kell építeni, igen. Hát rögtön. Igen, nekem meg van érted, nem óvodában vagyunk, hogy állandóan arra figyeljek, hogy egy barátom ne verjen meg valakit, hát gyerekek. De egyébként mindenki aranyos volt, kedves volt. Ami nehéz volt, fiatalokat találni, vagy gyerekek voltak szülőkkel, vagy idősebbek szülőkkel, de így ezt nehezen támadod le, mert a szülő egyből ilyen anyatigrisként rád megy, vagy dolgozók voltak. Kedvencem a egyik sátorban ilyen ingyen osztogatták ugye ezeket a papírokat, meg zászlókat, meg minden szart. Egy ilyen fülöpszögetegi kinézeti gyerek, ami magyarul beszélt, szóval nem tudom, fura volt. Tehát vagy dolgoztak, vagy pedig nem fideszesek voltak, és csak kijöttek, így nézelődni, mi a francon. Illetve volt pár, aki meg ugye nem szólalt meg, tehát hogy így menekült, meg így gyakorlatilag, mint a szégyelte volna magát. Egy-kettőt meg tudtunk szólítani. Nem volt egy fiatalos menet, semmilyen szintiren. Ami azért volt fura, mert ott lévő emberek nagyon mondogatták, hogy ők a gyerekekért vannak itt, ugye a jövőjük miatt, meg hogy milyen jó, hogy egy gyerekeket, a fiatalokat támogatják, meg ne legyen háború. Csak valahogy utána azokat a fiatalokat és gyerekeket délután láttuk egy másik meneten. Ott személyesen is megjelentek, hát ez ilyen. Ádám, ez ilyen. Ott is mindenki jó fej volt amúgy. De ott viszont akkor a tömeg volt, hogy ott... Igen, te hogy érted meg, hol volt több ember szerinted? Mert azt tudjuk, hogy a turisztikai ügynökség szerint hol. Hát igen, délután sokkal többen voltak. Tehát a békemeneten ott azért tudtam volna szalamozni az emberek között végig. Nemzeti meneten ott konkrétan olyan volt, hogy interjúztatni egy ilyen 10 méteres szélességbe a tömeg végén tudtunk így föl alá cikázni, mert amúgy így nem tudtunk előnetve, nem tudtunk találkozni egy ideig, úgy kellettem mellék utcákon összetalálkozni. Nekem ez az első ilyen volt amúgy, és jó volt, már félig haldokoltam, mert most jön a tavasz. Tavasz elején mindig van valami allergiám, úgyhogy csak tűszögtem végig, azt nagyon szeretem. Meg így, nem mondom, hogy tömegiszonyom van, de hogy így kicsit így... Van egy feeling, én a... Van, csak hogy itt mondjuk ugye pont az a réteg van, amin sajnos nagyon sokan ismerik az arcomat, és nehéz jó, elbonni. És így az van, hogy nem lehet A-ból B-be menni rendesen. De gondoltam, hogy ezt legyőzöm, ezt a fajta belső gátamat, és elmegyek egyszer azért egy ilyen. És amúgy jó volt. Jó, a kedves jó emberekkel találkoztam, szóltak jó volt, de hogy azért sokan voltak, igen. Meg a Fidesz trollok ott is ott voltak. Pont amikor a Marcival beszéltem a Partizánon, utána az a kedves úriember, aki odajött ugye megzavarni az interjút, az még 10 percig nem hagyta békén a Marcékat, már így mindenki lögdöst arrébb őket, hogy hagyja már békén, és csak így ment utánuk, mint így rájuk volt tapadva. Kb. Ezt ki lett adva neki, szerintem, hogy lehetetlenítsék el a Marcinak a munkáját, és tényleg itt tartanak a fideszesek. Ez kegyetlen. Én valószínűleg hamarabb elszokott volna nálam a célna, de hát arra is várnak, hát, hogy addig idegesítsenek, hogy valamit csinálj, de hogy valaki oda megy, az arcodba mászik, és 100-szor megkérded, és nem megy el, nyilván az is érzett, hogy valakinek elpattan hát az agya. Én ezt így kívülről szemléltem, és körülbelül 3 percig, de rohadt itt. Tehát nehéz, vagy hát jó, könnyű fejlegesíteni engem ilyen apróságokkal, de komolyan nem, de itt felháborító volt. Oda ment a csávó a Marcihoz, és így belenyomta az arcába a mikrofont, és nem hagyta békén, már így szaladtak el, és ment utána, és így hagyjatok már békén, már lögdöste, nem akarok interjúzni. Igen, és nyilván egy ilyen... És ez nem volt benne a műsorban, csak láttuk élőben, itt ez ment 10 perc. Egy ilyen provokátor, tehát annak a gyereknek az arcát értem, nem láttam, pedig azért elég sok média terméket fogyasztok innen is, onnan is. Ezt a gyereket én nem ismertem föl. Hirtelen előkerült ki egy operatőr, hát kb. Egy telefonnal szaladgált, meg egy riporter, akinek igazából volt egy mikrofon a kezében, és semmit nem tudott mondani, és így kergette, és belenyomta az arcába a mikrofont. Felháborító, hogy ilyen emberek vannak, hogy ezek... Ezeket fizetjük, igen. Tehát, hogy ez szürreális. Ugye a Tisza behozta az erőszakot a politikába. Szerintük. Ez tök felháborító volt. Elvég köpködés is volt, nem azt mondtad? Szóval, köpte azt a csávot így után. Nem a Marci valaki. Hát nem egyszerű. Reméljük, hogy egyszer normálisan lehet majd ezekre közvetíteni egy szép napon. Nem tudom, miért érzik, hogy feljogosítva erre magukat, mert a Marci, ő meg politikusokat üldöz, hát a politikusok azok nyilatkozanak már, mi pénzünkből élnek, és erre hivatkozva üldöznek a propaganda sajtósokat. Szóval ez teljesen szereptévesztés, mert velünk is csinálják, hogy ők erre hivatkoznak, hogy jó, de hát is politikusokat, és mi nem annyira, de hogy érted, politikusokat kritizálunk, vagy próbáljuk meginterjúztatni, akik nekem úgy kéne nyilatkozni, hiszen mi adófizetői pénzünkből dolgoznak elméletek, és számon kéne kérni őket, de a propaganda média erre hivatkozva üldözi a sajtómunkásokat. Tehát teljesen nonsens az egész amúgy. Amúgy egész sok politikus megállt a Partizánnak. Nekem a Tuzson pont nem, de majd azt a videóban, hát igen. Ugye neki az volt az első kérdés, hogy honnan van? Érted, egy politikusnak. Mi az, honnan vagyok? Magyarországról, bazd meg. Válaszoljál, te csöves geci. Ezt nem... Hát majdnem. Ezt nem ezt mondtam, ezt gondoltam, igen. Meg hogy mikor mond már le, vagy miért nem mondott még le. Felmondhatod volna Tuzsonnak, már megtanultad kívülről ezt a szövegét. Igen, még egyszer elmondom. De durva, hát a Rétvári vagy fél óráig magyarázott a Marcinak, ami meglepő. Ráadásul én végighallgattam tegnap este az a felemelet, és annyira nem volt bicska nyitogató, mint szokott, de egyszer-kétszer azért igen, de úgy egész készségesen válaszolt, és egész normálisan. Ez azért mindenképp újdonság a Rétváritól, én tudtam, hogy tud így is, de azért nyilván nagyon sokszor megterelt, mint az őrület, és borzasztó volt. Úgyhogy egész készségesek voltak. Változnak az idők. Elképesztő volt. Én a Deákon szálltam a metróról, én 10 perc után feladtam, hogy én kimegyek, és tovább mentem a metróval a Ferenciek terére, és ott jöttem fel, és elsétáltam, mert egyszerűen elképesztő tömeg volt. És emlékszem, hogy még ment a Deákon a tömeg, és már a Hősök terén volt a vége. Igen. A Deákon mentek. Hát, szóval ez elképesztő. Igen, kim volt a kivetítő, hogy már tele van a Hősök tere, és így még vonult a tömeg a Deákról. És itt egy nagy felbontású kép, és itt azért ez... Vannak. Igen. Emberek. Ott is vannak. Igen. Itt is jönnek. Mögötte is van. Hát meg a Andrássy is, ja, is érdekes. Azt nézd, hogy itt még jönnek. Végig nem is látni a végét. Szóval ez itt azért nehéz itt bekamuzni valami hülyeséget. Készültek is ott a kivetítők, az kemény. Igen. Szóval ez kegyetlen, hogy ez így megtelt, és még tele van itt az Andrássy, ameddig ellát. Még itt még is. Ott is a néprajzi az észesem. Ezt nem tudom, hogy próbálják kommunikálni, hogy, mert közben a turisztikai ügynökség azt mondja, hogy többen voltak a Fidesz rendezvényén, de én nem látod a végét. Ez elképesztő amúgy. Nem véletlenül volt légtérzár. Ami az kemény, egy ilyen kisgép repült végig. Szóval hogy az, hogy egy drónt föllősz illegálisan, az talán... De ott valami hivatásos pilóta volt, néztem a profilját, ez lehet, hogy nem tudom. Na, de az azért, tehát egy drón miatt akkor a bajban nem kerülsz, mint egy repülővel légtérzárat. Szóval ez nekem nagyon volt valami engedélye amúgy. Jó, hát gondolom megoldották, de attól függetlenül én néztem, hogy ez hogy a franzó lehet. De egyébként szálltak le ugyanúgy a Feri egyre a gépek, szóval, és ráadásul azok pont úgy van a légi folyosó, hogy így elmegy a Hősök terén legutóbb, szóval én nem értem, hogy ez mire volt ez az egész. De szerintem több volt, mint 150 ezer. Szóval a influencer tüntetésre írták, hogy 150 ezer. Mondjuk ott is elég sokáig eltartott a tömeg, de hogy én azt gondolom, hogy ez talán még annál is több. Na mindegy, elképesztő. Jó, minden esetre a címben azon ír, hogy a Kossuth téren 180 ezeren, a Hősök téren 150 ezeren voltak, hát ez... Hát a Kossuth tér sokkal kisebb bennél. Sokkal. De mindegy, semmiképp nem mondott igazat, mert hogyha... Tehát az, hogy többen voltak a békemenetben, biztos nem igaz. Hát ott kilögdösik a HVG-s reporter lányt. Hát igen, nem mehetnek. Egy utcai rendezvény, politikai rendezvényre mit képzelnek, hogy ki van. De rögtön az elején kilögdösi? Hát így nem lögdösik, hanem így kiterelik őket, hogy nem lehet. A tegőből így. Melyiktől vagyok? HVG! Milyen várakozásaik vannak a választásokra? Csak a Fidesz, nyerni fogunk. Uh-huh. Itt nem vonult az Orbán az első sorban? Nem, képzeld el, a utcai harcos, Strongman, a Leader of Europe, őt csak így a színpadra letették, ilyen 25 Rivotril az agyába, amúgy, beszéd alapján. Különösen kínos szerintem az, hogy itt az Orbán egy tényleg mindent megtettek, az összes adófizetői pénzt bevetették, hogy mindenki ott legyen. Végtelen buszsor volt. Igen. És azt néztem, hogy pont láttam plakátokat is, ne is fényképeztem, szóval nem Fidesz hirdette, hanem állami plakátok voltak. Mi volt ráírva? Ja, hogy a hazádnak szüksége van rád. Aha. És ilyen kokárda volt. Orbán Viktor ünnepi beszéde. Na, mi volt ráírva? Igen, a hazádnak szüksége van rád. Találkozunk március 15-én Orbán Viktor miniszterelnöki beszéd 13 órától Kossuth téren. Magyarország kormánya hirdette, szóval ez adófizetői pénz, nem a Fidesz kampánypénze volt, és ez ki volt plakátol országszerte. Ez azért védhető. Nincs rajta pártpolitika, hát, nincs rajta egy ilyen üzenet, ott a kokárda, hogy ünnepi beszéd van, és a miniszternek beszédet mond, én bár ezt nem azért... Nem a Brüsszelről szólt meg a háború. Jó, értem, beszéd, de hogy alapvetően maga a plakát, én azt én abban nem kötnék hát, bele. Hát én kötnék, de hogy ennek jó, ellenére, szóval hogy végtelen pénz volt bevetve, és végtelen eszközük volt a Fidesznek, és úgy jött össze kevesebb ember, mint a sokkal kevesebb pénzből, sokkal fiatalabb párt, mint a Tisza. Hát igen, tehát ugye azért a békemeneten szokásos az buszosztatás meg volt, meg hát azért, hogy mondjam, láttunk csoportokat, akiken látszott, hogy életük, ha megkérdezném, hogy mikor lesz a választás, és milyen pártok vannak, akkor fogalmuk nem lett volna, mondták volna Obán Viktort, meg a MKP-t, de mégis ott voltak a békemeneten. Tehát a nemzeti menet, vagy nemzeti menet, nem tudom, ott meg azért organikusan jöttek az emberek. Maguknak fizették a jegyet, a buszt, a MÁV-ot, a BKK-jét. Lehet, hogy volt. A szigetek biztos csináltak ilyen, de az is önszerveződő, egy Tisza sziget, nem? Márkizés csinált valamit. Ő is ment föl, igen. Csak tudósítunk a rendezvényről. Igen, de kérem páradjanak ki a rendezvényt. Kérem segítsen. Kérem. A fiatal fideszes. Miért kell kivennünk, mert sajtó alapján. Azért nem van zárva ez a rendezvény, és bennvannak két molinó között. Kérem, hogy menjenek ki. A Molino mögé mit szól? Hát kérem, hogy onnan, majd utána oldal, nem szeretném lökdösni, onnan tudnak menni. Kérem, segítsen. Itt van minden ember, miért zavarja őket pont ezeket? Pént az újságírók zavarják őket. Hát ez a annyi Fidesz rendszernek az egyik témája, hogy az újságírók nagyon zavarnak minket. Itt jövünk a menettel, nem zavarunk senkit, csak tudósítunk. De nem szeretném. Ez elővette a Fideszes a telefon. Ezt a bűnt lekamerázza. Védelmi mechanizmus. Nem szeretném, hogy belőle kérem segítsen, és fáradjunk ki arra. Nézd, mennyi ember van. Azt a bácsit is kitessékeli szerintem? Nem. Legyen kedves. Nyilvános eseményről tudósítunk az utcán. Nem provokál. Tudósítunk a menet. Provokálnak. Kérdések. Megkérdezte, hogy honnan jöttek? Úristen! Nem provokálunk. Majd a végén lesz a lehetőség, nem? Mire? Tudósítani. Hát itt vagyok. A végén. Majd a végén, a menet végén. A foci meccs is ilyen, a foci meccs végén elmondhatod, igen, hogy milyen volt. Ú, itt az a tenyérbe mászó ki is ez. Ki a franc? Azért ott elég nagy verseny a tenyérbe mászó. Jaj, ez a Kulyás Gergely Kristóf a budapesti közgyűléssel. A meleg hangulatáról szeretnénk tudósítani. A Reddit nagy kedvence. A rendező mondta, hogy nem szabad. Nyilvános esemény, az utcán vagyunk. Nem takarunk semmit. Látta, hogy már akkor vagyok, és nem takarok ki. Ne aggódjon az, hogy én kitakarok. Molinócsal, és be tudják takarni. Két méteres sávó mellett az nem takarja ki a molinótán. Nem érted? Teljesen békésen. Teljesen kivannak ezen a fiatal lányon. Elképesztő. Mindent kitakar. Mit képzel? Jó, megvédték a menetet. Megvédték a nemzeti menetet, Ádám. Amúgy itt nem olyan béke hangulat van, szóval, hogyha Tiszásén mentek a zene, meg minden, de itt folyamatos óbélgatásokat hallott. Nem, olyanok voltak, hogy Viktor, ja. Meg Hungria, Ria, Hungária. Kicsit össze-vissza van itt. Na, meg megláttak egy politikust, akkor elkezdték őt éltetni. Ja. Mint egy teljesen normális egy embernél, nem? Hogy meglát az igazságügyminisztert, és így Bence, hajrá, Bence! Teljesen nem szolgalelkű. Milyen, hogyha jó igazságügyminiszter? De akkor se, nem? Jó, ez a munkája. Téged, neked van egy ilyen hype-ot? Jó, neked pont van, mert ilyen média, meg celeb irtás, de hogy egy nem tudom, egy jó taxisofőrnek van ilyen hype, menj, ez az, Gyuri! Jó, de hogyha mondjuk lenne egy igazságügyi miniszter, aki fantasztikusan végzi a munkáját, azt mondom, hogy bázeg nyomjad, király. De akkor igen, ez. Oda mész, jó a munkája, gratulálok, uram, örülök, hogy nem üges, nem azt, hogy Béla, de ezt csinálták. Úristen, na mindegy. Jó, amúgy ez lesz, aztán végül sikerül nekik kiterelni. A partizános még munkásabb. Hoppa, megjött a... Kubatok Gábor, Fidesz alelnök. Nyilvános eseményről tudósítom. Kérem, fáradjon oda ki. Hoppa, te lája izét is. Kérem, fáradjon oda ki. Fú, de nagyon kivannak. Édes Krisztusom, erre megy az energiája a Fidesz esemény. Nem tudósíthatunk egy nyilvános eseményről. Jó, fáradjon ki. Pontosan jól tudja, hogy miről beszélek. Úgyhogy pontosan jól tudja, hogy szabályszeget, úgyhogy menjen. Szabályszeget? Mi? Nem, ahol már estére megcsináltak a szabályt. Nem szabályt, egy nyilvános eseményről tudósítok az utcán. Hú, geci, ez az ember is ott van a listán. Mindig. Na, ő volt az, aki 60-as években tudod, hogy a Andrássy úton így kínoszta az ember, tépte a körnöket. Ez tipikus, ez az az ember, az összes. Amikor gondolkozol, hogy ki az a gerincten férök, aki ilyet csinál, itt van, tessék, arccal együtt, ez az az ember lenne. Az lett volna a következő. Jó, hát ha elrontja a bulit, akkor lefújjuk. Vége a békemenetnek, miattuk. Akkor vége a békemenetnek. Köszönjétek meg a HVG-nek, mindenki menjen haza. Mert kéne kifáradnom. Mert egy rendező arra kérte önt. Igen. Mi vagyunk többen, menjél. mi vagyunk miért kell kimenni? Miért nem lehet tudósítani, hogyha ti vagytok többen? Vagyunk többen, kérlek. Nagy érv. Igen. Erősek vagyunk. Mi vagyunk többen, hogyha menjél ki. De akkor kevesebben lesznek, ha kimennek. Kérem, fáradjunk. Nézd, a szolgalelkű Fideszes, már veszi el a mikrofonját. Homo Kádárikus. Megsértették a miniszter. Igazi Fideszes, már venné el a dolgokat. Na mit lehet ellopni? Mindenki lopná, Ádám. Te oda kerülni, te is lopnál, nem érted? Kérem, fáradjon. Kérem, fáradjon. Ez itt testellő ki. Kérem, fáradjon. Dici, szólja Baltonnak, mert... Szólja Baltonnak. Jaj, szólja Punak. De úgy nem érzik ők is, hogy nem lenne egyszerűbb hagyni, hogy ott interjúztasson, és ne, nem ilyen hülyének, ilyen teljesen lejáratni magunkat, bazzen. Nem. Jó. Sőt, tudod, miért nem? Mert ott van több tízezer ember, akik meg tapsikolnak ez az undorító retardátsághoz. Ez elképesztő. Nagyon helyes! Nagyon helyes! Provokálni jött ki. Gyere. Nagy a baj. Ez a lány. Igen. Itt van ez a lány. Nagyon veszélyes. Uram, legyenek szívesek kimenni a menetből. Ne lakdass az utcán. Nem lakdass a tömeggel, csak haladok a tömeggel. Nem az utcán. Nem haladok a tömeggel. Fogyatékos magam? Fogyatékos? Aj, mikor a Fideszes kikéri magának a béke, fogyat. Ádám, a békemenetről láthatod a HVG tudósítását. De úgy tényleg, hogyha hagyják, hogy már rég elment volna, csak... Atya Istenem, bazd meg. Álljon már oda föl! Én sem érzem a békét. Hmm. Miért van az, hogy az összes ilyen fideszes, ilyen szexuálisan végtelenül frusztrált embernek tűnik nekem? Az ilyen főfideszesek. Nyilván vannak a főfideszesek, meg a nyugdíjasok, kb. Ezek teszik ki a Fidesznek a 99%-át, de hogy az összes ilyen főarcuk ilyen végtelenül frusztrált szexuálisan. Semmi humor, semmi lazaság, semmi... Small dick energy. Ezt így nevezik Ádám, de szerintem azért biztos megnyomja a lelket ez valamennyire azért, ha nem fogyatékos ő, már pedig úgy látom, hogy úgy érve, hogy nem az, akkor biztos tudja, hogy azért ez a rendszer, amit itt építgettek, az valóban nem a legoptimálisabb egy rendes világon, de hát azért ő jól megél belőle, ugye a Kubatovnak a kis faszát azt nagyon jól kinyalogatja, és akkor megvan a kis pénzecske, de azért néha teljesíteni kell, és azért gondolom ideges ilyenkor néha. Uh-huh. Venom. Venom, bazd meg, egy béke meg, egy Venom-s pulóverrel megy, amúgy ezt nem. Ez a békapártiság? Ne. Majdnem oda csapott egyet, aztán rájött. A kerekek nagyon pörögnek. Biztonság érdekében legyenek szívesek, jó? Más emberek miért sétáltak? Mindenki biztonsága érdekében. Mindenki el fog önben esni. Jó, legyenek szívesek följebb páratni, jó? Azért nem lehet itt. Azért nem lehet Nem érted? Ádám, ellenzéki, gusztustalan, felháborító, bántsák a miniszter urat, a Tuzson urat, aki csak van, akinek szimpatikus még ez? Hát 70 év fölött, 60 év fölött, úgy látszik, igen. Van, akinek szimpatikus ez az végtelen, frusztrált, ideges, pökhendi, cinikus hozzáállásuk az élethez. Van, aki azt mondja, hogy ehhez a csapathoz akarok tartozni. Felvonulok értük. Igen. Felvonulok értük. Szörnyű, szürreális, hogy tényleg mik vannak. A partizános, megnézik, az nagyon vicces. És kinek? Drónozik, dolgoznak. Mm-hmm. Ami ugye nem lehet. Hírtévének a... Ja, igen, az illegális. Drónja. Itt vagyok. Illegális tevékenységet folyik. Kinek készül a felvétel, a drón felvétel? Nem tudja, de a kollégája esetleg ő tudja? Elmondtam az előbb, hogy nem a kollégája. Nem tudom, hogy... Ön tudja, hogy kinek készül a drón felvétel? Megint én a Valtot, küldje hölgyel. Már jön a főnök. Jajaj. Hello, mi meg a Partizántól jöttünk. Csak érdekelne, hogy kaptak-e drón engedélyt. Nem tudom, mert nem hozzánk tartozik a drón. És akkor senki se tartozik. Csak hogy oda ment. Érdekes. Hogy oda közjük egy drónos, az rendben van, de a HVG-es riport. De már rá is hívták a Valtonost, hogy lehetett hallani az előtt. Nem tudom, fogalmam. És ki az tartozik ez a kocsi akkor? Az önhöz tartozik? Igen. És mi is felmehetünk a kocsira? Nem, sajnos nem. Miért mehet fel? Gondolom, hogy tudja, hogy kicsoda ő, aki felmehet a kocsijukra, nem? Én nem ismerem őt, ő egy teljesen mással válkozott, csak adunk neki energiát, hogy tudja tölteni az akkumulátorait. Ja. Aha. Én is tölthetem? De mi is tölthetünk ezen a kocsin, meg mi is felmászhatunk? Szeretnél? Persze. Tehát felszálltunk a kocsira, mi is képeket nem. Készíteni? A kocsira nem szálltok föl, de energiát tudok. Jó, csak ezen már annyira kocsa. valaki fölmehet a kocsiukra, és nem tudja, hogy ki az az ember, és kinek dolgozik. Nem, mert itt több alávállalkozó van. Tehát itt sokan dolgoznak. Én is úgy szokott lenni. Így bejövök, és nem tudom, hogy csak úgy a technikában van valaki, ott csinál dolgokat. Ez olyan Gulyás Gergelyes volt, nem? Láttam egy részletet, fönt volt a Redditen, de már nincs. Volt egy ilyen bácsi, aki nem biztos, hogy teljesen az elméje 100%-án dolgozott, de ott a Marci interjúztatta, és így a legelső keresztkérdésnél így elvérzett. Így, hát az ukrán háború, volt valami kereskedés, és hát, ja, igazából tényleg miért akarnának ők is háború. Így csak legkisebb támadás. Igen, csak az, hogy csak egy kérdést tetsz, és már elbizonytalanodnak, mert annyira nem teszik föl magukban ezeket az egyszerű összefüggéseket. Én sajnos nem hehéz nem azt látnom, hogy itt tényleg itt egy 12-én lesz egy felmérés arról, hogy ez az ország még tud-e kritikusan gondolkozni, van-e még elég gógyia ahhoz, hogy a zsarnokait leváltsa, vagy önként visszahívja őket, és megtapsolja, és azt sokat el fog mondani majd a ország szellemi állapotáról, ahogy 12-én. Szeretnék kellemesen csalódni az országba, szeretnék büszke lenni az országra, hogy azt mondhatjuk majd 12-én, hogy még nem győzött a teljes sötétség, ostobasság, tájékozatlanság, nulla kritikus gondolkozás, de nyilván fél az ember ettől. Mert egyszerűen tényleg, én nem tudom, hogy bárki, aki még tud kritikusan gondolkozni, vagy egyáltalán gondolkozni, az hogy lehet a Fidesz mellett, ha csak nem érdeke. Szürreális, mert Tegi belekérdezi, hogy van-e valami probléma az országban, és amúgy mondogatják, hát a megélhetés, hát az oktatás, hát az egészségügy, hát a, igen, a mészáros probléma, és így, de bazd meg, akkor miért vagy itt ezen a kibaszott meneten? Nem hiszem, és akkor mindig jön ez a más is lopna, meg hogy hát nehéz, háború van, magyaroknak nagyon nehéz, ahogy bele lett nevelve ez a kibaszott örökös áldozati póz az emberekbe, szörnyű, és hát nem hiába ebbe a korosztályban van, mert hát igen, ez a szocializmus azért az agyakat az kicsit sötétségbe borította, ilyen szinten ilyen önmagadért, meg a társadalmi kiállás szempontjából teljesen hát, kivéreztette az embereket, vagy nem tudom, hogy mondjam. Szörnyű sajnos, de azért hát a legalábbis a tömegekből úgy ítélem, hogy bár ugye mindig ez van, hogy Budapesten, és ott könnyű nagyobb tömeget megszülteni, azért nagyon sok vidéki volt. Lázár János Mi hazánkos beszéd az fantasztikus, csak jelenteket hallottam, a örökbecsű. Ha felszívod a csíkot, húzod el a csíkot, ezt így kimondta a száján. Orbán meg teljesen ezt visszabeszélt, egy ilyen bolond ember. Igen, a Magyar Péternek sokkal nemzetegyesítő beszéde volt. Bár békemenet volt, meg nemzeti menet, de egyébként a 1848-as forradalom és szabadságharcra emlékeztünk meg. Ugye erre hívott oda magyar, vagy Orbán Viktor egy ilyen kokárdával, hogy emlékezzünk meg, ez micsoda ünnep. Nézzük, milyen szavakról beszélt Orbán Viktor. Brüsszel, az 16-szor hangzott el? 16-szor, igen. Ukrajna és Ukrán 18-szor, háború 16-szor, Mácis hívják egyszer. Uh-huh. Petőfi Sándor 0-szor. 0-szor, hát elképesztő. Annyi nem sikerült akkor. Hát Orbán Viktor fél percet hallottam belőle, és kirázott hírek össze. Hol van az a kép, amikor kísérik a szegény Orbán Viktort a két orvosa? Azt rakd be. Magyar Péternek meg nagyon hosszú volt a beszéde, de azért közelebb állt már egy normális vezetőhöz az. Amilyen hangnemet megüt például, az nyilván feltűnő, hogy ő próbál ilyen nemzetet egyben szemlélni, és azt mondani például, hogy, hát hogy ő a fideszeseket is képviseli majd, stb. Szóval ez egy kicsit más hangnem, mint amihez hozzá vagyunk szokva, hogy nem egy eltaposandó poloskák vagyunk, meg ilyenek. Szóval... Meg brüsszeliták, meg megtévesztett agyhalott idióták. Igen, a Magyar Péter ez most már egy ideje csinálja, jó régóta. Egyébként most annyiba érdekes volt, hogy kiállt amellett, hogy nyugati elköteleződés NATO-EU, tehát hogy ezt most így konkrétan leütötte. És az Orbán Viktor, most nézzünk egy képet, ahol sugárzik belőle Nézzük az erős vezetőt. Hát igen, ez az ember, akinek a külpolitikájának hála most nem jön olaj az országban másfél hónapja. Aki elszigetelődött Brüsszeltől, a szomszédainktól, a V4-ektől, és hát gyakorlatilag csak az ilyen isztánok, meg diktatúrák, meg Oroszország az, akivel nagyon jóba vagyunk. Amúgy nem, ez a kép ez nem túl előnyös. Szóval itt úgy érzem, hogy kíséred a... Ilyen Weekend at Bernie's stílus, kicsit igen. Papát. Papa, de... jó, menjen be a konyhába, igen, szegény, átmegyünk papa, aki már nem nagyon tudja, hogy melyik, mi a valóság, így bekíséred, hogy egyáltalán el tudjam menni. Kinyitotta a gázcsapot, és utána elkezdett sétálni a bicikliéhez. És szerintem nem az erő árad most már az Ormánból, pedig kéne hozzá. Egyre szarabbul néz ki, látszik azért, őt is megviseli ez a folyamatos munka. És most minden nap mennie kell országot járni. Ma van az első. Ja, és most nem volt még valami hamis zászlós támadás, hogy lemondhassa. Én legalábbis a Rétavári interjúban nekem az jött le, hogy mintha lehet majd kérdezni, bár azért Gondolom nem az lesz, hogy bárki kérdezhet, szóval de ja, érdekes lesz. Ja, egyébként még változás, ugye Magyar Péter nem csak egy hosszú beszédet adott, de utána a sajtótájékoztatót is, hát ez az Orbán Viktornál kimaradt, ő egy 25 percet beszélt, össze-vissza büfögött, meg köhögött, meg rákogott, hogy ukrán a béké harc, Brüsszel, háború, ez kb. Összefoglaltam a beszédét, igen, és utána őt így elvitték, és nem tudom azóta mi van, majd ma egy országot járni. Gondolom kirak majd egy videót a Fanninak, meg így néz, így a sájába, hogy mi van. Az is újdonság, hogy a lézer, igen, meg a Szijjártó, nem ez volt eddig, nem? Hanem énekelgettek, és aztán jött az Orbán, most meg így a Szijjártó meg a Lázár így elkezdett beszédeket és mondani. Jó voltak az éneklések? Nem tudom, annyit láttam, hogy a Demi Rózsi egy motoron volt, egy ilyen Harley Davidsonon ült, és úgy énekelt. Fölvitték az összes celebjüket a színpadra. Vagy a pápai Joci. És csatlakozott a gyors felugrott a süllyedő Titanicra. De ő a legrossz, tehát hogy ő már tényleg az utolsó hónapban, amit számomra értetetlen, csak nincs valami bűnögi ügye, ami miatt lehet fenyegetni, vagy én nem tudom. Én biztos lesz erről a hétvégéről hír, de még más dolgok is történtek. Na hagyjuk is. Holnap is lesz mit kibeszélni. Amúgy rosszul mondtam, bocsi, most azt elmondom, hogy Székesfehérvárt mondtam a Partizánon. Igen, de legalább azt mondtad, hogy sold out. De amúgy nem Székesfehérvárra megyünk Kecskemétre, ugye? Most azért bedobsz engem az autó alá, vagy megnézem gyorsan. Kicsit már keverem a dolgokat, mert ugye több helyre próbálkoztunk, hogy mehessünk. Végül akkor ezek lettek, mert nyilván csomó helyen néztünk kávézókat, ahova befogadnak minket, és már keverem, hogy hova sikerült meg holnom. Most már megvolt az első Debrecenben, hát nem volt egyszerű a technika, nem volt egyszerű az egész felállás, mármint úgy, hogy a híreket is úgy érzem, hogy még jobban a szerkesztést még át kell gondolni, de amúgy szerintem jó volt a hangulat, meg jó volt, hogy hárman nyomtuk, csak ezt lehet majd még profibban, úgyhogy próbáljuk a következőt még profibban lehozni majd. Most Szegeden leszünk majd pénteken. Így van, folyamatos a fejlődés. Igen, fejlődünk, nekünk is egy új dolog ez, de amúgy jó volt az emberekkel találkozni. Ugyanakkor a stressz volt nekünk, mint a pamkutyáiknak egy stadion előtt énekelni. Úgyhogy legalább tudtunk találkozni emberekkel, meg beszélni, az jó volt. Meg amúgy is, amikor ott napközben forgatgattam, akkor is találkoztunk mindenféle normális emberrel. Ja, úgyhogy köszi szépen mindenkinek. Mint mondtuk, a kopasz csimpázom, már fönt vannak a dolgok, nézzetek körül. Köszönjük a támogatást, és próbáljuk jól felhasználni. Ennyi mára. Ennyi mára. Ennyi mára, és megyünk tovább. Holnap mi ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek? Hogy mentek Ukrajnába harcolni?